शिव भगवत भक्तजन विद्यारण्य मुनिकृत वेदांत ग्रंथ पंचदशी के तृप्तिदीप प्रकरण का विचार आप सब वेदांत के साधक जन मिलकर के कर रहे हैं। स्वात्म बोध के बिना, स्वरूप ज्ञान के बिना दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं। दुखों के मूल कारण है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अहंकार, निर्विकार, कुटस्थ, असंग। आत्मज्ञान के बिना यह कर्तृत्व फलभोक्तृत्व नहीं छूट सकता है, और जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक दुख विमुक्ति संभव नहीं। आचार्य कहते हैं कर्ता भोक्ता इत्येवम् आदि ही शोक जातम् प्रमुंचति। निर्विकार असंग आत्मज्ञान के पश्चात ही जो है शोक मोह से ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए वेदांत हमेशा यही शिक्षा, यही उपदेश देते हैं कि कुछ भी करो, आत्मज्ञान के लिए सचेष्ट होना ही एकमात्र साधना है। आचार्य लिखते हैं नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरंगम् नाहंकार प्राणवर्गो न बुद्धि दारापत्याक्षेत्रवित्तादिहीन साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिवोहम्। साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिवोहम्। साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा शिवोहम् शिवोहम्। जब तक यह बोध न हो जाए तब तक दुख विमुक्ति, दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है। आचार्य कहते हैं ना हम देहो, देह मैं नहीं हूं, न इंद्रियाणि अंतरंगम, न मन बुद्धि चित्त अहंकार, मैं कुछ भी नहीं हूं, न अहंकार। प्राण वर्ग, ये जो पंच प्राण इस शरीर को नियमन संचालन कर रहे वो भी मैं नहीं हूं। दारा स्थूल में आ गया, स्त्री पुत्र परिवार वित्त क्षेत्र भूमि वो भी मैं नहीं हूं, तो आप है कौन? साक्षी नित्य, मैं साक्षी हूं, नित्य हूं, प्रत्यगात्मा हूं, शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूं। इसलिए भगवत भक्तजन जब तक इस विषय अथवा तो इस दिशा पे कुछ कर्म हम नहीं कर सकते हैं, चेष्टा या तो साधना, तब तक नारायण दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है, जो कि मानवता के अंतस्तम अभिलाष यही है कि हमारे जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। आइए, हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं कि कम से कम सत्य परमार्थ जो दृष्टि है उसको प्राप्त किए हैं कि दुख विमुक्ति अगर चाहते हो तो भाई आत्म विज्ञान प्रत्योगात्मा को अपने आप को जानो। और यही कारण है सप्त भूमियों का जो वर्णन किया कि चिदाभास के ये भूमियों के कारण मूल में है अज्ञान और अज्ञान निमित्त ही इस संसार बंधन, और इससे अगर मुक्त होना है तो ये सप्त भूमि से विविक्त जो सत्ता है, अस्तित्व है, आत्मा जो आपकी आपा है उसको जानो। आइए एक श्लोक में ग्रंथकार कितना सुंदर सभी संग्रह कर रहे सात भूमियों को उच्चारण करते हैं। श्लोक संख्या 33-33। अज्ञानम् आवृतिस्तद्व अज्ञानम् आवृतिस्तद्व विक्षेपश्च परोक्षधि अपरोक्षमति शोक अपरोक्षमति शोक मोक्ष तृप्तिर्निरंकुश। मोक्ष तृप्तिर्निरंकुश अज्ञानम् आवृतेस्तद्वद् अज्ञानम् आवृतेस्तद्वद् विक्षेपश्च परोक्षधि विक्षेपश्च परोक्षधि अपरोक्षमति शोकम् अपरोक्षमति शोकम् मोक्ष तृप्तिर्निरंकुश। मोक्ष तृप्तिर्निरंकुश अन्वय को देखिए। अज्ञानम् सात भूमि को निबंधन कर रहे हैं। आवृति तद्वद विक्षेप, अज्ञान आवृति विक्षेप च परोक्षधि। अन्वय को देखिए, च परोक्षधि अपरोक्षमति शोक मोक्ष निरंकुश तृप्ति ही। ये है सात भूमि, भाई अज्ञान आवरण विक्षेप परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति और हम लोग मोक्ष में बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। चाह ठीक है, ऐसा गलत तो नहीं है, परंतु ग्रंथकार लिखते हैं निरंकुश तृप्ति। निरंकुश तृप्ति, ये तृप्ति ही मान लीजिए मोक्ष। तो ये सात भूमि हैं और ये सातों अवस्थाएं किनका है महाराज, किनका है? आपका तो नहीं है ना, हमारा ही है। इसमें भी डाउट है कि हमारा है, ये हमारा ही है। अगर आप चिदाभास के साथ बैठे हो, अगर आप इससे अलग अपने को अनुभव कर रहे, तो आपका ये भूमि। इसीलिए ये सात भूमियों को बहुत अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। जब भी हम इस भूमियों में होते हैं तो समझना चाहिए कि चिदाभास के साथ हम घर कर रहे हैं, परंतु हमारा डेस्टिनी, हमारा लक्ष्य जो है इससे ऊपर उठना है। इसलिए जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करें, तथा कथित जो ज्ञान है भाई, वो ज्ञान हमारे जीवन को सुखी बना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा, भगवान श्री कृष्ण बता करके गए। इसलिए ऐसा एक विज्ञान, ऐसा एक प्रज्ञान को हम प्राप्त करें जो कि इस सप्त अवस्थाओं से विपरीत हो, भिन्न हो। इसीलिए ये सप्त अवस्थाएं चिदाभास की है, वो आपकी नहीं है महाराज। आप तो है असंग निर्विकार, आपकी हो नहीं सकती है। इसलिए चिदाभास की ये सात भूमियों को ध्यान से देखना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं। इसलिए जीवन में शत्रु कितना है, शत्रु है कि नहीं है ना, कितना है? आंतरिक शत्रु ही है, मतलब काम क्रोध लोभ, यही मूल शत्रु है। परंतु आप फिर भी बहुत शत्रुओं को गिना रहे। शास्त्र ने तो कहा एक ही अज्ञान रूपी शत्रु ही मौजूद है भाई, और इसी के कारण ये सारा विडंबना है। एक शत्रुर न द्वितीय शत्रुर, एक शत्रु न द्वितीय, कोई और दूसरा शत्रु है ही नहीं। अज्ञान तुल्य पुरुषस्य राजन, अज्ञान जैसा कोई शत्रु नहीं है। और ये जो सात भूमियों का वर्णन आप लोगों ने श्रवण किया, तो इसके मूल में है अज्ञान। तो एक ही शत्रु है महाराज जो अज्ञान है। जेनावृतः कुरुते संप्रमत्तो, और जिस अज्ञान के द्वारा आवृत होकर के महाराज घोरानि कर्माणि सुदुस्तुरानि, घोर कर्म में हम निमग्न हो रहे हैं। इसलिए ये अज्ञान रूपी शत्रु को उस रूप से देखे, और इस अज्ञान के कारण ही आवरण है, विक्षेप है। और ये तीन है तो महाराज, परोक्ष अपरोक्ष, और ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नित्य निरंतर अपने स्थिति को, अपने अवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से अवलोकन हो। मुझे लगता है अवलोकन मात्र से महाराज अज्ञान भी पतला होने लगता है। हम ध्यान नहीं देते हैं इसलिए और वो जकड़ करके, अकड़ करके बैठ गया है। ज्यों ही हम उस अज्ञान की ओर ध्यान देते कि हमारी अज्ञान की स्थिति है, देखिए ना, मैं नहीं जानता हूं, इतना कह पाना आसान है? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। हम तो अपने इमेज को बनाए रखने के लिए क्या क्या क्या क्या तरकीब अपनाते रहते हैं ना। तो मैं नहीं जानता, सच्चाई से कह दे कि भाई ये बात हमारे ज्ञान के अधीन नहीं आ रहे, हमको पता नहीं है। तो ये जो हमको पता नहीं है, मुझे नहीं आ, इतना भी अगर एक्सेप्ट हो जाए दिल से, तो मुझे लगता अपनी जो अज्ञान है वो भी थोड़ी कम हो जाती, शिथिल। तो ये जो है ना, बिल्कुल ये भी हम कर नहीं पाते ना, अपना अज्ञान को भी, अज्ञान के बारे में भी अज्ञान है, अब अज्ञान के ऊपर अज्ञान। तो अज्ञान के बारे में ज्ञान हो तो वो भी अज्ञान को शिथिल पतला कर देते हैं। ये जो डेंसिटी 220 बन करके है ना, उसको अगर 180 भी करना हो तो थोड़ा भी। इसीलिए आज यही विचार स्वामी जी से भी कल कर रहे थे कि भाई देखो, अज्ञान है उसको भी हम जो है बिल्कुल जानते ही नहीं है। अगर कभी बोध भी हुआ कि इस विषय में, इस बारे में ज्ञान नहीं है, देखिए ना, आप ब्रह्मज्ञानी है कोई अगर पूछे, आप ईश्वर को देखे हैं, उसका क्या जवाब होगा? इतने दिनों से आप वेदांत पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से आप सत्संग कर रहे हैं, तो आप वो जो है गोल गोल गोल गोल उत्तर तो देते हैं, बचने के उपाय तो गोल गोल गोल गोल घुमा घुमा करके, तो इसका मतलब क्या है? मैं, मुझे पता नहीं भाई, ये मतलब एकदम बोल नहीं पा रहे ना। तो इसको अगर कह पाते हैं कि भाई ये हमारे अज्ञान है, तो मुझे लगता है सामने वालों को ध्यान उसके, वो हमारे प्रति क्या अवधारणाएं बनाए, उससे अच्छे कि हम अपने बारे में अवधारणाएं बना लें कि मुझे ज्ञान, तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है। तो महाराज जी यही कह रहे थे कि भाई अपने अज्ञान के बारे में भी ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसलिए अज्ञान है एकमात्र शत्रु, और इस अज्ञान के ही सारे संसार है, ये सप्त भूमि, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए ये श्लोक जो है ना, पूरे एक संग्रह श्लोक है और बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है कि चिदाभास की ये सात भूमि है, पूर्व में भी आपको मिला है, परंतु इसका जो क्रम है ना, क्रम से दिया है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ननु उक्तावस्था सप्तकस्य आत्मधर्मत्व अंगीकारे तस्य कूटस्थत्वं व्याहन्यता इति आशंक्य एताः सप्तावस्थाः चिदाभासस्यैव न कूटस्थस्य इत्यताः। कोई अगर प्रश्न करे, भाई ये चिदाभास के सप्त भूमि आप क्यों कह रहे हैं? ये जो अवस्था सप्तक है, ये आत्मधर्मत्व अंगीकारे, अंगीकार शब्द का अर्थ है स्वीकारे। अगर आत्मधर्म माना जाए, स्वीकार किया जाए, तो क्या आपत्ति है? तो कहते भाई कूटस्थ शब्द का अर्थ क्या है? निर्विकारता। तो भाई तस्य, अगर आप आत्मधर्म ये सात भूमि को मानते हैं, कूटस्थस्य व्याहन्यता, कूटस्थता का व्याघात, व्याहन्यता मतलब व्याघात, कूटस्थ का जो निर्विकारता है, उस निर्विकारत्व का हान होगा। इसलिए कूटस्थ के धर्म ये सप्त नहीं हो सकते। एताः सप्तावस्थाः चिदावहासस्यैव, इसलिए ये सात अवस्था जो है चिदाभास के ही है। न कूटस्थस्य, उसी को देखिए स्पष्ट कर रहे, सप्तावस्था इमा सन्ति, सप्तावस्था इमा सन्ति चिदाभासस्य ताश्विमौ, चिदाभासस्य ताश्विमौ बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिश्रो बन्धकृत स्मृता, तिश्रो बन्धकृत स्मृता तावस्था इमे इमा सन्ति चिदाभासस्य तास्विमौ बन्धमोक्षौ स्थितौ तत्र तिश्रो बन्धकृत स्मृता। हाँ, इमा हाँ, यह अन्वय को देखिए, तास्वी मऊ है ना, वहां से इमौ इमा को अलग करके इमाहा सप्तावस्थाहा, इमाहा सप्तावस्थाहा चिदाभासस्य संति, ये सात अवस्था चिदाभास की है। संति तासु इमौ बंध मोक्षौ स्थितः, ये तासु इमौ अज्ञान आवृत्ति और विक्षेप, ये तीन जो है महाराज बंधन का कारण है। सात भूमि बतलाया चिदाभास, अब उस सात में से तीन को अलग करके बतला दे रहे भाई, बंधन के मूल कारण है अज्ञान आवृत्ति और विक्षेप, ये तीन जो है बंधन के कारण है। इसीलिए कहते हैं भाई तासु इमौ बंध मोक्षौ स्थित, ये सातों में बंधन और मोक्ष की व्यवस्था है। तत्र तिश्रो हो, ये जो तीन है बंधक कृत स्मृताहा, ये जो है बंधन का कारण है। इसका मतलब है अगर चिदाभास के साथ भी है मैं हूं तो संभावना पूरी है कि भाई परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा आत्मस्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु प्रारंभिक जो तीन स्तर है उस पर ध्यान देना चाहिए, अज्ञान आवरण और विक्षेप। अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति न्यायेन चिदाभासस्यैव इति अवगम्यते न कूटस्थस्य सर्वं वाक्यं सावधारणम् इति, यह एक न्याय वाक्य है, सभी वाक्य सर्वं वाक्यं सावधारणम् निश्चयात्मकम्, सावधारण मतलब निश्चयात्मकम्, सभी वाक्य जो है भाई निश्चयात्मक है, यह एक नियम है, न्याय है, न्याय, और इस नियम के द्वारा क्या निश्चय बतला रहे कि चिदाभासस्यैव, ये जो सात भूमि है ये किनका है महाराज, आपका तो नहीं है ना, हमेशा अलग करके थोड़ा देखने का प्रयत्न करें, अच्छा होगा मुझे लगता है कि अपने से अलग है ये सात भूमि जो है भाई, चिदाभास और कूटस्थ की जो ऐक्य है यही तो बंधन है। हम बैठे किस लिए यहां, कि चिदाभास के चिदाभासत्व को समझे और अपना जो स्वरूप है कूटस्थ निर्विकारता को समझे, तो इसी को तो अलग करने बैठे हैं, तो अलग करने बैठ करके भी अब एक ही समझे तो फिर मुश्किल है, कम से कम इस समय चाल और दाल थोड़ा सा अलग हो जाए, भले ही खिचड़ी अच्छा लगता हो परंतु अलग कभी कभी खाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं भाई ये चिदाभासस्यैव, ये जो नियम है सर्वम वाक्यम सावधारणम इति न्यायेन चिदाभासस्यैव इति अवगम्यते, यह मानना चाहिए, अवगम शब्द का अर्थ स्वीकार करना चाहिए, बोध करना चाहिए, जानना चाहिए। न कूटस्थस्य, ये कूटस्थ की अब आगे क्या बतला रहे देखिए, शप्तावस्थानाम आसाम अत्र उपन्यासो वृथा इत्यासंक्य। एक आशंका उठा रहे कि ये सात अवस्था सप्तावस्था नाम आसाम, आसाम मतलब एतानाम, यह पूर्व में जिस सप्त भूमियों का निर्वचन किया कथन किया वो सात भूमि उपन्यासो वृथा, ये जो उपन्यास मतलब ये जो कहना प्रारंभ किया इसका जो उत्क्रमण किया उपक्रम के ये व्यर्थ है। प्रश्न क्या है, ये जो सात भूमियों का उपन्यास किया कहना प्रारंभ किया कह दिया ये व्यर्थ है, वृथा है, निरर्थक है। वृथैव क्यों कहते, क्यों का वृथा, क्योंकि इसको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। ये सात भूमि जो है बिल्कुल इससे अलग कुछ हो सकता है ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है जो प्रश्न उठा रहे उनके मन में। न वृथात्वम बंध मोक्षकारित्व द्योतन फलत्वात् उपन्यासस्य इति अभिप्रायेन आह। भाई ये जो कथन प्रारंभ किया सात भूमियों का निर्वचन किया तो ये आह सात भूमियों का निर्णय किया ये केवल वृथा है, निरर्थक है, ऐसा न वृथा, ये वृथा व्यर्थ निरर्थक नहीं है। क्यों, बंध मोक्षकारित्व, ये सात भूमियों में बंध और मोक्षता निहित है। द्योतन फलत्वात् महाराज ये जो है बंध स्थिति और मोक्ष स्थिति को द्योतन शब्द का अर्थ है बतलाने वाला, ये सात भूमि जो है महाराज बंध स्थिति को और मोक्ष स्थिति को बतलाने के लिए ये उपक्रम किया गया, इसलिए ये बिल्कुल निरर्थक है अर्थहीन है ऐसा नहीं समझना चाहिए। और इसीलिए चूंकि बंध स्थिति मोक्ष स्थिति को बतलाने वाला है उपन्यासः इति अभिप्रायेन आह कहा, इसलिए सात भूमियों को सर्वथा आप नेगेटिव रूप से ना ले, क्योंकि हमारे पास स्थिति जो है उसको समझ करके भाई अज्ञान से आवरण से विक्षेप से हम कैसे अपने को अलग करें जब तक परोक्ष विज्ञान न हो। सद्गुरु सद्ग्रंथ के द्वारा जब तक आत्मा है परमात्मा है और वो निर्धर्मक है कर्तृत्व भोक्तृत्व उनमें नहीं है, ये ज्ञान परोक्ष विज्ञान अगर न हो तब तक तो आप आत्मचिंतन अपरोक्ष के लिए चेष्टा ही हम नहीं करेंगे। इसलिए ये दोनों स्थिति जो है मोक्ष और बंध स्थिति ये दोनों में ही दोनों स्थिति इस सात भूमियों में है और इसी के लिए ये उपक्रम किया गया। द्योतन शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बतलाया किम आसाम शब्दानाम अपि विशेषेण बंध मोक्षकारित्वम्। भाई ये जो अविशेषेण ये जो किम आसाम, आसाम शब्द का अर्थ है सप्तानाम, ये जो सात भूमियों का वर्णन किया सप्तानाम आसाम सप्तानाम अविशेषेण बंध मोक्षकारित्वम, ये कोई अविशेष है क्या, विशेष रूप से कुछ है क्या कि ये सातों में कैसे भी करो इसी में बंधन और इसी में मोक्ष स्थिति है, कोई विशेष डिमार्केशन विभाग क्लासिफिकेशन है क्या, अविशेष है कहते बिल्कुल है महाराज, उसी को कथन करे तत्र इति अज्ञान आवरण विक्षेप रूप तिश्र इत्यर्थ। हाँ अज्ञान आवरण और विक्षेप यही महाराज बंधन करने वाली है। इतना बतला दिया और बाकी दौड़ के कहां पहुंचना चाहते हैं? हाँ, ज्ञान वो जो है बाकी चार में है। तो अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये प्रारंभ में जो तीन रखा गया, ये तीन महाराज मुख्य बंधन का कारण है। और इन तीनों से जो अलग कर पाया है वही अच्छा। सर्वथा परोक्ष ज्ञान जब हम करेंगे तब भी तो ये तीन तो रह सकता है ना, क्या लगता है? अब मान लीजिए गुरु उपसदन, गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने उनको उपदेश दिया या तो कर्म बतलाया, कर्म के बाद उनको उपदेश दिया, तो क्या उस समय अज्ञान अथवा विक्षेप, आवरण, ये सर्वथा निर्मूल हो जाएगा? क्या लगता है? हाँ, कि नहीं हो सकते, तो फिर तो वो ज्ञान, वो तो फिर मोक्ष स्थिति को प्राप्त। इसका मतलब है अज्ञान की जो पूर्ण, उससे थोड़ा पतला होकर के आवरण विक्षेप से जैसे उनका चित्त पतला हुआ तो फिर उनके अंदर एक जिज्ञासा कि भाई इतना ही नहीं कुछ और भी है, तो फिर वो गुरुजी के पास जाते हैं और तब उनके उपदेश देते हैं। मतलब वो जो अज्ञान बिल्कुल जड़बत आवृत होकर रखा था वो थोड़ा सा हल्का हुआ, बादल थोड़ा सा छटा। और मतलब परोक्ष जो स्थिति है उसमें शिथिल थोड़ा तो होगा, नहीं तो क्यों जाए? अगर कोई दृष्टि, आत्मा, स्व को जानने की कोई जिज्ञासा ही ना हो तो भाई वो तो अच्छा। ये जिज्ञासा, ये जो आत्मा परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा कब जगेगी महाराज? क्या ये जो तीन स्थिति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ईश्वराद अनुग्रहात पुंस। और फिर उपनिषदों में ये बतलाया कि भाई वृणुते, तो भाई वृणुते का अर्थ थे मैं वरण करेगा ना, तो जानने के बाद ना वरण होगा, मैं कह रहा जानेंगे कैसे? तो इसलिए उपनिषदों में आया ना तमेतम वेदानुवचने न, थोड़ा सत्संग का प्रायोरिटी है उसमें, वेदानुवचने न ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति। एक तो सत्संग अथवा श्रवण किसी भी तरह हो और फिर दैनंदिन जीवन में यज्ञेन तपसा अनासकेन, नित्य निरंतर अनासक्त रूप से यज्ञ करो, तपस्या करो, दान करो, उससे क्या है वो चित्त की जो अहंकार है अथवा चित्त की जो अविद्या है, अज्ञान है, वो थोड़ा पतला होता है और फिर विज्ञान पाने की एक योग्यता। इसलिए नित्य प्रतिदिन ये जो हमारे लिए जो कर्म है ना, ये जो कर्म उपासना ये सब एकदम निरर्थक है, पड़े वेदांति बन करके सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ऐसे नहीं, ये सब की भी ज्ञान के प्रति उपयोगिता है। इस रूप से करो, अनासक्त रूप से, मैं निष्काम भाव से हम करें कि हमारे लिए ये कोई, ये अन्य कोई चाह नहीं, हमारे आत्म विज्ञान के लिए सहयोगी है। इस रूप से नित्य निरंतर यही तो हम कर नहीं पाते ना, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से ही कहां कुछ हो पाता है। ऐसा लगता है कि हमारे प्रत्येक इंद्रियों की जो एक्टिविटीज है ना, तो प्रत्येक एक्टिविटीज के मूल में काम बिल्कुल देख रहे हैं, उसमें भी जैसे कोई चाह है, वही तो स्वार्थ। मतलब महा, अब अपने को कितना ऊपर उठाना है, हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, दे रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे, प्रत्येक ये जो ऑर्गन, इसके प्रत्येक जो कर रहे उसके पीछे कितना निष्काम होता है। भाई ईश्वर के लिए पूजन करना निष्काम हो तो बहुत दूर की बात है। हम जो दैनंदिन जीवन में सुबह उठकर के बिस्तर में बैठा और पहले क्या याद आया, भाई पहले क्या, भाई निष्पंद रूप से, निष्कंप रूप से, निश्चल भाव से भगवान को एक प्रणाम कर पाए, माने निष्कामता को हम करना है ना दैनंदिन जीवन में। तो क्या हम सुबह उठे, सुबह उठ करके अगर एकदम भगवान को प्रणाम, या तो आप हाथ ही देख रहे, ये हाथ देखने में ही तो सबका कराग्रे वसतो लक्ष्मी सारा धन जगत चलाया पूरे ये इसमें तो एकदम निश्चल भाव से कि बस आपने जागृत कर दिया एक प्रणाम, उसमें भी कितना सजगता होता नहीं अगर प्रैक्टिस भी करे ना तो। इतने दिनों की जो अभ्यास है वो अभ्यास वशात जो है सकाम कोई ना कोई छोटा सा काम जो है कहां से कहां आ जाए एकदम। भाई आप हमारे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं प्रातःकाल, कर ही नहीं पाए, बहुत मुश्किल है हमारा। तो फिर निष्काम ये जो फिर दैनंदिन जीवन में ये इंद्रियों की जो व्यापार है उससे अगर हम कामनाओं को थोड़ा मार्जित कर सके तो फिर ये एक्टिविटीज में हम उसको एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये तीन स्थिति को देख करके और फिर ये तीनों में अगर कुछ हम कर सकते, ये जो यज्ञ इसलिए कह रहा हूं ये जो उपासना कर्म है वेदों का ये बिल्कुल वेदांतियों के लिए निरर्थक ऐसा नहीं समझना चाहिए। नित्य निरंतर निष्काम भाव से कर्म उपासना ये सब करे तो फिर ज्ञान प्राप्त की योग्यता हाँ पात्रता, ये जो परोक्ष ज्ञान को भी हम पाए, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको हम पकड़ सके, तो इसके लिए तो भाई ये सब है नित्य निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए ये सप्तावस्था चिदाभासस्य और इसमें से महाराज बंध मोक्षो दोनों व्यवस्था है। प्रथम जो तीन है तीसरो बंधक कृतः स्मृता, ये तीन जो है बंधन का कारण है। आगे का चिंतन कल करेंगे। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।